Die engel roer die bad, die siekes het aangesprong, die melaatses was gereinig en die dooies het opgestaan. Die engel roer die bad, die siekes het aangesprong, die melaatses was gereinig en die dooies het opgestaan. Spring het, spring het, spring het, spring het. A story, a story, a story.